تمہیں چار آنا دیکھو تمہیں بھاؤ لگے نا چلا সম্পৃক্ত ছিল এখন কি মাত্রা অবলম্বন করতেছে মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত না বুঝলেন মাত্রা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ওই মোজাইকা নিয়ে বেড়েছে না সিকিম কে গোবর সিকিম গোবর কে বল গোবর ছিল না দুবার মানুষের পায়খানা বিক্রি করা যায় না জমিন ফসল আসলি বলা এবং সে বলতেছে কে যুবতী বিক্রি করতাম مجھے کیا وکیل ہونا ہے اس کی مالک نے بیچنے کا بس اس شخص کے لیے مارا آخر بھائی مشتری جی نے دیش گئے خرید کرنا یقین جب کہا سوچنا اس کو اور یہ کہا ہاں وہی کرنا ارے کنہوں نے دیش اسے تاکہ استعمال کرو کیا تھے بھائی میں نے اخبار میں خبر سنی سے سب تو خبر دی تھی کی خبر دی سے بھائی تار کروں لا مناظرہ لہو تار دنے کو ایک خبر سب کو منا کرتا نہیں ہم پہ جیسے قول الواحد فی المعاملات منظور الا ای وسیم ہاں معاملات کا نے شخص کا قول معتبر ہے مقولوں کے معتبر معاملات میں جو ایک بیتی کو دیکھ لنجی گا الا ای وسیم کان شیخ جے دل ہو چاہے شیخ عبد ہو جو شیخ جی ہو آکر ہو بھول ہو شیخ مسلمان ہو جمی کافر ہو پروش ہو مہیلا ہو ای وسیم کان نیما مارا ان کا کوئی ایک وقت پور میں جلی کتی بھائی دیئے تو معاملہ سمجھے کاغر کھولتے ہیں بھائی من بول اسے نا کارزا ایزا کارائش کارائی توہا مین ہو وہابا حالی جب کم ہو جاں پہ کو کی مانائی سے ہے بھی نہیں پول میں مصالہ ملتے جو دیکھئے جب اکتی رکھے کو جاں جب کو جاں میں نے کھولی گیا اس کو اس سے ہمیں ایک بندی کے تاتے کے خلق کریں کی اور مجھے ہبا کیا بندی ہمیں کہا کی کو سے دان کو یا تو سکتا کیا مجھ کو با تو سکتا بھی آگئی ہے دیمہ کنونا ہے جنہاں کوچی یا خبر سنگ ہر معاملہ تو ایک جنہاں خبر کی گھن جگہ ہو ہاں با ازا کارنا سکتا شے آجن کی دیمہ جنہاں کی مطلب کو بھی بنائی سے ہم اکتے کی بارے ہوتے ایک کو تعالیٰ گھن جگہ لو جنہاں شک کی ہوئی سکت ازا کارنا گئی سکت سب سے اگر گئی سکا ہو ہمان جو بکتی کوئی کرتی ہے سے اکبر آئی انہوں سالی کو آر ای کھلی کل کنیا اکبر آئی کی نیو ہے تاکہ کیوں گا خبر کرنے ہوئے سالی کی تاہر اکبر آئی کے مونے جنہیں زندگی کے لئے شکت کرو لینا عدالت المخبر فی المعامل غیر اللہ کہنا مخبر عدالت معامل ہوتا ہے غیر اللہ سے پیچھے نا ایو بھی لفظ نہیں جی لیل حیدی تلا مارو حجور کی شبہ جیلہ اوٹ پول بے اوٹ بے وان کانا اکبر رای جنو کاظر تارے اکبر رای جنو کاظر بھائی تارے مطلب گنجائش نہیں اس کے لیے اور تو مختلف گنجائش نہیں حیات عرب رب بشین داری تکی خوری دنان ہوتی کرنا کب بجنے چھت کنتا ہوگا نا ہر تاشا کی کیوں تو ہوگا ہے ہوتی ہوگا تو ہوگا لین اکبر آئے یکا مقام ہے کی کہنا ہم کسان نے کہا کہا کہا مقام ہے تکنر کہا مقام کہا ہے جو علام یا رام ہے تو تو سانے علیم ہے ہم نے دی کہ فردانا نا تھکے کرا خود در مشتری انہا علی بولانی کہ ادھر مانی کے بھائی اوپن کے لیکن اکبر و صاحب دیا خبر دیسی کہ صاحب یا دار حتیس دار حتیس سے خبر دیسی من ناری فلان یہ کہے بھائی اوپن کے انہو پکا لہو بھی بھائی ہے اتوار ہم کے اوپن بھائی سے درسل دن ہم با ابھی کاکتے گا سوئی کلیم جی مقبول و سکتا ہم کمی کمیلہ کور مسلم شکر تار کتا گھر بھی بھر کنلان یہ امکر دنیا امکر امکر اکیل بنانا اس سے امکر نا امین یہ گلام ایبان دیو انہیں گون گلام ایبان دی اپورا بانی ایک کتا رو جیسے تار نیجے خبر دیسے ایک خبر میں کے چیسے پھر تاری کی نیان کی امکر حیلا تر سے امکر اکیل بنائی سے ایک کتا رو مانتے اکبر رائز بھی کار ہوئی امید کیا جاتا ہے ہونا کے لیے اور صاف گنجائش ہونا اس لیے نون دال دا اس سے رکھ تو دے اور شکیم تو مرو کاشا تو کی پتھے پارو کنا لے اعتماد ہی دونے گا شکیم تو اعتماد کرتے ہیں دونے شکیم بلے اچھی یا دونے لے ملتے یا دونے کنے بھائی دونے لے ملتے لتوزون کہ الا یکون مثل لا یملک مثل ذلك ہاں یہ دونوں ব্যক্তি جن مال ہو جو بار এই দৰে ব্যক্তি যে হ্যাঁ অর্থ যে যে ব্যক্তি যে বান্দিগ্রস্ত হয়েছে হ্যাঁ মতো ব্যক্তি এবার মানে করতে পারে না ওই কারণ যে আতাহু ইয়া আব্দান আও আতাহু লাম ইকুলা লাম ইসতালি হাতা ইসালাম এবার বলতে কি আমি কারণ লোক দেখো এই জন্য ব্যক্তি যে নিয়ে আসছে যাই না দিনে কাকে আব্দুল আওয়ামাতুন কাকে নিয়ে কে নিয়ে আসছে গোলাম অথবা বান্দি জায়গাকে নিয়ে আসছে কে গোলাম অথবা একটা বান্দি অন্য বান্দি হ্যাঁ এক ব্যক্তি কাছে একজন গোলাম এক বান্দিকে নিয়ে আসছে আবার একজন বান্দি একজন বান্দিকে নিয়ে আসছে কি করা যায় লা ইয়াকবুল হা বলে কি তাই যদি হেবা করতে চায় হেবাকে গ্রহণ করবে না আর তাহলে বিক্রি করতে চায় সে করবে লাইন فسا حتى يصل يا تصل لان المملوك لا ملك له لو كان مملوك لي ملك مين شن يزكي غلام ابو مالك يوغم نه তার বদলে মালিক কে ভাই অন্য জন অন্য জন ভাই ইয়ার মহান মিত্র দিয়ে দিয়ে ইয়ার তোতে নাম নেবে উস বন্দি কা মিত্র উস কি গাই কা এতে বান্ধবতার মালিক আব্দুল মালিক নন্দ অন্য জন اين اخوان نام الله عزين له على الخبر دي رسول مولانا عبد الله اس کے لیے اپ کا اور سکاتون کہتے ہوئے سکا اور تو دے ممبئی کے لیے تھا اور دے کے لیے اے تو اگر سکا کھلیا اين نے کون سکا تھا اگر نے سے کہ ادن ہو تو زبان کے دیا پر ہم کار کی ہوگے اگر اور تو تھا دینو وشو دے تھا یہ خبر میں دے سکتا ہوں پہلے تا کی تک میں شکین تے مارو کنجر آ کر مانا دی حق چھ مت تر کی تے ہن میں تو لو لائن اگر اس کے تو لائن ہو مان جس تری ہا نا کر کر اس کو لکھ کے میں حاضر بوجے موجود نے مانے کے حاضر اے مان کے سفر جا رہے ہیں کسی ایک مہیلہ کو عورت کو خبر دیا سکتا آدم سنتے دو مہیلہ کی خبر دیا عورت کو بھیجے تاکہ دانا پارشانی پارشانی چھتا ایک دونے تاکہ یا وجہ نے تاک بھی گویا ایسا خبر دیسے سے تمہیں دانا تمہیں کے تین طرح دیا دیسے آدم تمہیں شمیت مارا گیسے مارا گیس تاکہ کوئی عورت خبر دیا اس کو کوئی عذاب شد تاکہ کہ اس کا جہوز جو کیا ودیش رہنے والا ہے مر چکا ہے ماں کا ہے ارے کہ مارا کیسے ہوئی نہیں نہیں نہیں رہا جو اب طلاق کہا یہ تو طلاق دے دے اس کو کوئی طلاق نہیں تھا اب کہاں گئے جیسے کہ جب اتنے مقبول گئے جیسا کہاں ہے لیکن تو کھاتا ایک پر چھتی نہیں آسے کہاں کو تو دکھا خانے کو تو من جاؤ دی ہاں تارا بیوی کو تو خانے کو تو دکھا بھی تارا یہ چلین دے رہا لاتا دی اس عورت کا معلوم نہیں ہے کہ میرے کے خبر کا ہے لکھو ہی ہے یہ تو کہتا یہ لیکس زمان شامی کی درنا اللہ اکبر رہی ہے مگا اللہ اکبر رہی ہے مگا عورت کی اکبر رہی کیا ہے انا حکم مکور کے خبر ہے انہیں بات آتا ہے آگے کو یہ دیکھ سے دیکھ لیو شیخ شد کو پہلے شروع تو حکم دے انہیں بات آتا ہے انہیں تو بیوہ ہوتا ہے بیوہ بشتر رہی ہے شتا لے لا باسا انتا تبدا سمما تبدا کوئی مزاہدہ نہیں عدد تو کیا حرم کرے عدد تمہا کرے جنہیں سے عزت شما کر رہے ہیں عزت کر رہا ہے نیسے عزت کو کچھ عزت کر رہا ہے جو کی تیرے پورشن کو بھولی دیگی دیگی نیسے عزت کر رہا ہے مہلے مطار اے سکا کہہ رہے سب ویسے رہتے بھی تو تر تھاری کرتا ہے تا بھار سا بھی انتا ہے در سمہ تا جا اللہ جب اگر ہے انگر پر سمپرک کے بنگ کرتے کی میرے عزت بھی پورا ہو چکی ہے اور اس شخص کے لیے اسویدھا نہیں ہے اس کو نکاح کرنا آج نا کہ مجھے کہ وواہ کرنا کون اسویدھا کہا جا کالا تین متعلقہ سراسا ان کا دائت تھی تبا جاتا تجاو اس کو بجاو دن آخر اور بخار بھائی متعلقہ درابل ہو جگے میرے عزت کیا پورا ہو چکے میں دوسرے شخص سے نکاح کر لیا میرے کوئی نکاح بندی تھا مجھے آزاد کر دیا یہ تمام سروپ کے اندر کاتے تاری یہ شبد کھلی تو مسکرا سرو شبد کے کاتے کی ہوئے تاری اللہ اکبر ہم اگر خبر دے خبر دینا ہونا ان اصل نکا کھانا پاس بولے تھوڑا دن بھی ہوئی سے جنتا مول بیوائی نا یا پاس ہے مول بیوائی کی بھائی پاس ہے اور کھانا جاؤ دو نہیں میں تجھے بازار مطلب نہیں ارے تھی دھاکہ سے بھی ہوئی سے بیوائی شمک کو شیر کی لگو مطلب ہے اب تو تیرا ذائی کیا ہے بھائی رضائی بھائی ہے خبر دیسے نا جی اکاؤنٹ تار بہن کے بیوہ کرتے پارے جنیا ভাগবন কে যে বিবাহ করতে পারবে না, যেন মুর্তাদর বিবাহিত সহি না তাহলে বিবাহ হওয়া উচিত ছিল, যেন মুর্তাদর বিবাহ সহি বা একটা লাভ দিন দিনে এক না তো কিন্তু সে তার বোন কে বিবাহ করতে পারবে না। অথবা চারজন কেন চারজন অধিক আছে তার বউ কজন চারজন হ্যাঁ আর একটা বিবাহ করতে পারবে তাহলে তখন খবর দিয়া ফসাদের মুখ বিবাহ করার সময় বিবাহ হয়েছে তাহলে ফসাদ হচ্ছে মোকারণ হইল না, আগে তো যে কাতে তারিখ ছিল কাতে তারিখ আছে ফসাদ মোকারণ যে বিয়ের সাথে সাথে হ্যাঁ জি আগের বিয়ের পরে পরে একদম লাগবে সে আগের বিয়ে মোকারণ একদম করছে না ভাই আগে সে মোকারণ বিবাহ করছে না তাহলে খবর দিচ্ছে না ভাই সে কাকে তার দুধ বন্ধু বিবাহ করছে এটা খবর দিচ্ছে না একদম করে বিবাহ করছে একদম হওয়া একদম হওয়া ইয়ার দালত করবে সহি আর খবর দাতার খবরের দালত করবে একদম হয়েছে তাহলে সে মন করে না ফসাদে একদম নিকা সহি একদমই তার খবর দিচ্ছে যে তার সিয়া যেটা মনে হয় হরমতে যে সরকার আইন মানব না বিদেশি আইন মানব না কোন হাদিসের কেনা তারা চিন্তা চেতনা মুসলমানের মধ্যে কত ছিল যে সরকার আইন আমরা মানতে পারি না মুসলমান রাষ্ট্রে যে গুর সারল করে দেয় সুদ হালাল করে আর যদি হালাল করে দেয় শুনছি কার কাছে যে আমি যখন পার্লামেন্টের সদস্য এক মন্ত্রী হয়ে গেছে আমি মুখ্য চমৎকার আমি মূল কাজ তাই কথা বলতে বলতে সে কারো বন্ধ হইতে পারে না, বুঝলি? কিন্তু তার কার হাতে আছে অধীনস্থ সে বান্দি, তোমরা কথা বলতে গেলে ভাই বানার হয়ে মুসলমানকে সরাব হচ্ছে তার, এবং সরাব কি করে সরাব মিলল সে নিয়েছে কিন্তু সে দেন হিসেবে তার থেকে কার খামলের মূল্য থেকে দেন পরিশোধ নেওয়া, তার দিনকে নিয়ে নেওয়া বিক্রি ভাই মাত্রী ভাই এখনো মুসলমান মালিক হয় নাই কেন বাইজন বাতের তাহলে সমন কার মালিকেরা হারালে তার মাল তৈরি হবে তার মালিক হইতে হবে, সে তো মালিক না। এখন যদি কারো কাছে জানে যে তার কাছে মালিক হয়ে যাবো হালাল হ্যাঁ।